يا حبيبي مرحبا يا حبيبي مرحبا يا حبيبي مرحبا يا حبيبي مرحبا جدل حسين مرحبا يا نور العين مرحبا جدل حسين مرحبا يا نور العين مرحبا کعبے کے بدر دجا کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و دوحا مرحبا یا حبیبی مرحبا جدل حسین مرحبا یا نور العین مرحبا اور کوئی غیب کیا اور کوئی غیب کیا تم سے حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جدل حسین مرحبا یا نور العین مرحبا دل کرو ٹھنڈا میرا دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پانچاند سا دل کرو ٹھنڈا میرا دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پانچاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جدل حسین مرحبا یا نور العین مرحبا بے ہنر اور بے تمیز بے ہنر و بے تمیز کس کو حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جدل حسین مرحبا یا نور العین مرحبا کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے کس ہوں میں میں حسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا اپنے خطابانوں کو اپنے خطابانوں کو اپنے ہی دامن میں لو اپنے خطابانوں کو اپنے ہی دامن میں لو کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا کر کے تمہارے گناہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ کر کے تمہارے گناہ کا کر کے تمہارے حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا ہم نے خطا میں نہ کی ہم نے خطا میں نہ کی حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا کام وہ لے کیجئے کام وہ لے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا یا نور العینی مرحبا یا نور العینی مرحبا